Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ i już poniedziałek, 27 stycznia. Monika Nazruchszany, zapraszam na serwis Trójki. Trwa liczenie zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na razie na jej koncie prawie 180 milionów złotych. 19 prezydentów, 11 szefów rządów oraz 14 monarchów i członków rodzin królewskich na obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Wojciech Szczęsny w bramce i gol Lewandowskiego w serwisie też o zwycięskim meczu Barcelony. Dla onkologii i hematologii dziecięcej zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Liczenie datków zebranych do puszek potrwa zapewne wiele godzin. Na razie na koncie orkiestry jest już prawie 180 milionów złotych. Pieniądze zbierało w całym kraju ponad 120 tysięcy wolontariuszy. Filip i Jurek pracują, ja jestem opiekunem, ojciec. Ile wy macie lat? 5! Ja 13. W Warszawie jesteśmy pierwszy raz. Do tej pory prowadziłem sztab u siebie w mieście, w Lubsku, to jest województwo lubuskie. Postanowiłem pokazać dzieciom finał piękny w Warszawie, jak to wygląda, bo trzeba grać na zdrowie. Zawsze orkiestra była bliska mojemu sercu i nie wyobrażam sobie tego dnia, żeby spędzić inaczej, jak nie grając z orkiestrą. Czyli pan sam który raz już kwestuje? Oj, będzie ponad 20. A z dziećmi po raz pierwszy? Nie, Jurek ma 5 lat i 5 lat jest wolontariuszem. Filip ma 13 lat, jest 8 rok wolontariuszem. Więc mam nadzieję, że ten wolontariat niech będzie zaszczepiony na długo. Dlaczego warto pomagać? Dlatego, bo zawsze dobro wraca. Dają ci pieniążki? Tak. W domu rzuciliśmy sobie monety, a zazwyczaj dają banknoty. Dotychczasowe finały przyniosły w sumie 2 miliardy 300 milionów złotych. Fundacja kupiła za to szpitalom prawie 74,5 tysiąca urządzeń. Dziś 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Główne uroczystości z tej okazji rozpoczną się o 16 przed bramą śmierci. Najważniejszymi gośćmi będą byli więźniowie, których w miejscu pamięci ma być około 50. Udział w uroczystościach zapowiedziało 19 prezydentów, 11 premierów i szefów rządów, a także 14 monarchów i członków rodzin królewskich. Obecni będą ministrowie oraz dyplomaci. W sumie w uroczystościach wezmą udział przedstawiciele 53 krajów oraz 7 największych instytucji międzynarodowych. Ratownicy medyczni z całego kraju mają dziś oddać hołd swojemu koledze zabitemu w sobotę podczas interwencji w Siedlcach. O 17 włączone zostaną syreny w karetkach. 64-letni ratownik zmarł w szpitalu po tym, jak został ugodzony nożem w klatkę piersiową. Mężczyzna, który go zaatakował, był pijany. Dziś ma zostać przesłuchany. Ratownicy alarmują, że agresja wobec nich jest na porządku dziennym. Dyrektor stacji pogotowia ratunkowego Meditrans w Siedlcach Leszek Szpakowski mówi, że środowisko apelowało wielokrotnie o zwiększenie ochrony prawnej. Postulowaliśmy już wielokrotnie, żeby zaostrzyć kary, żeby zmienić przepisy. Chcieliśmy kupić, wzorem policji zresztą, kamery nasobne. Chcieliśmy kupić gaz pieprzowy, żeby ratownik mógł się chociaż indywidualnie obronić. I na wszystko dostaliśmy odpowiedź negatywną. Teraz możemy powiedzieć, że śmierć ratownika dopiero była potrzebna. Działania na rzecz wspierania bezpieczeństwa ratowników zapowiedzieli szefowie resortów zdrowia i spraw wewnętrznych i administracji. Wsparcie zadeklarował też minister sprawiedliwości. To wyraz solidarności i sprzeciwu wobec białoruskiej dyktatury. W dniu wyborów prezydenckich w tym kraju przed konsulatem Białorusi w Białymstoku Białorusini i Ukraińcy uczcili pamięć tych, którzy oddali swoje życie za wolność i godność. Sława Ukrainie! Jerojem sława! Dzisiaj jest dzień wyborów w Białorusi, ale my chcemy pokazać, że jest więcej ważliwych tematów, a nie te wybory, w jakich nie może człowiek w ogóle zrobić swojego wyboru. Dzisiaj u Białorusi cyrk. Zawsze tutaj Białorusi przychodzili głosować za prezydenta, jak i będzie. No a teraz wszystko zamknięte. Białorusini mieszkający poza granicami kraju nie mogli głosować, bo nie utworzono dla nich lokali wyborczych. Według białoruskich mediów wybory ze zdecydowaną przewagą wygrał Aleksandr Łukaszenka. Opozycja twierdzi, że wyniki zostały sfałszowane. Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w bramce i grającym od 60. minuty Robertem Lewandowskim pokonała w hiszpańskiej ekstraklasie Valencię aż 7-1. Polski napastnik zdobył jedną bramkę. To jego 17. gol w tym sezonie ligowym. Duma Katalonii odniosła pierwsze zwycięstwo w hiszpańskiej lidze od 3 grudnia. Dla Szczęsnego był to debiut ligowy w barwach Barcelony. Wcześniej wystąpił w innych rozgrywkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Po północy z niedzieli na poniedziałek w Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, no a w niej obiecany Państwu w tej audycji Bloom, nowy studyjny album amerykańskiej grupy Larkin Poe. Fundamentem tego składu są wszechstronnie utalentowane siostry Megan i Rebecca Lowell, które śpiewają, grają na gitarach w bardzo oryginalny sposób, jedna z nich gra, komponują, a towarzyszy im na koncertach zwłaszcza męska sekcja rytmiczna. Bloom to siódmy album studyjny Larkin Poe. Zawiera 11 nagrań w takim country bluesowym klimacie muzycznym. Posłuchajmy. Always better. If I looked in the mirror, would I recognize this winter? You'd have me stitched together. I'm not ashamed of what I'm not. I'm a long ways from the top, and that's okay. reputation, just enough talk to get the world shaking from east to west. Georgia does it the best. Me and my people came from the country. My country comes out when you tell me no. We got a whole lot to do and not a lot of time to do it all the way to the back. Screaming, go, go, go! What are you looking at? Dwadzieścia lat temu to były trzy utalentowane siostry grające na gitarach, śpiewające, no ale jedna z nich wyszła za mąż, przeniosła się do Kanady, zostały tylko dwie, Megan i Rebecca, i to one tworzą głównie grupę Larkin Poe. Europejska trasa będzie, to nieczęsto się zdarzało, bo siostry miały wystarczająco dużo zajęcia w Ameryce Północnej, ale w tym roku europejska trasa i występ w Polsce. 2 listopada w warszawskiej Stodole wystąpi amerykańska grupa Larkin Poe. Wracamy teraz do koncertowego, świeżutkiego albumu zespołu Riverside. Jedna z polskich płyt roku już w styczniu. To bardzo prawdopodobne. Not perfect.

To grupa Riverside ze świeżutkiej płyty Live ID, nagranej na Torwarze w Warszawie 1 czerwca ubiegłego roku. Potem grupa Riverside wystąpiła jeszcze na kilkuletnich festiwalach, m.in. w Jarocinie, i udała się na wakacje, a obecnie z pewnością zbiera już pomysły muzyczne na kolejną płytę. Program trzeci, Dym na wodzie, zmieniam klimat audycji, sięgając do obiecanej Państwu płyty zespołu Mogwai. Mogwai to szkocki zespół, który cieszy się dość stabilnym składem i w tym roku obchodzi 30-lecie działalności. Najnowsza, 11. w karierze płyta tej grupy nosi tytuł The Bedfire, co w dialekcie mieszkańców Glasgow oznacza piekło, więc jest dość mrocznie na tej płycie. Jesienią ubiegłego roku miała miejsce premiera filmu o zespole Mogwai, If the Stars Had a Sound, gdyby gwiazdy miały swoje brzmienie. No i to jest rzeczywiście taka muzyka kosmosu w przenośni oczywiście, no bo nauka mówi nam, że w przestrzeni kosmicznej dźwięki się nie rozchodzą. No ale w radiu dźwięki są jak najbardziej mile widziane i dobrze słuchane. Tak brzmi szkocka grupa Mogwai na swoim nowym albumie The Bed Fire. Muzyka troszkę z kosmosu, troszkę z piekła, nocą generalnie czarująca. Wracam teraz do płyty prezentowanej już Państwu tydzień temu. Oto zespół Colosseum. Sometimes they even kicked it. They kicked it in their pocket, baby. tydzień temu zespół Colosseum czarował Państwa głównie muzyką instrumentalną, no bo to była ich specjalność, takie jazzowo-rockowe wyprawy muzyczne, a dziś więcej muzyki z wokalem, no bo wokalistę też mieli fantastycznego w tym okresie działalności. Był nim niejaki Chris Farlow. To nagrania z roku 1994, gdy Colosseum zebrało się po 23 latach przerwy, dokładnie w tym samym składzie, w którym przerwali działalność.